لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaati Müslümin, tabii bir kısmınız cuma cemaati değil ama biz cuma günleri Kur'an-ı Kerim'i sırayla gittiğimi biliyorsunuz, birçoğunuz bunu biliyor. Gerçi teravih cemaati de bunu biliyor. Biz şimdi Mü'min suresine devam ediyor idik. Dün akşam Ramazan'la ilgili konuşmamızı yaptık. Bu akşamla bu gene aynı dersimle devam edeceğiz. Bir daha ta ki inşallah Kadir Gecesi efendim bu konunun dışına çıkacağız. Bir de bayramda. Şimdi cuma günkü vaazımızda hatırlarsanız Musa peygamberin Firavun'la ilişkisinde ona dini tebliğ ederken Firavun'un şiddetli bir şekilde bırakın beni bunu öldüreyim dediği anda bir adam çıktı, imanını gizliyordu. Hazreti Musa'ya inanmış ama Firavun'un grubundan, onun entel takımından, onun ileri gelen adamlarından biri çıktı, imanını gizliyormuş ama o anda bırakın beni bu adamı öldüreyim dediği anda ortaya çıkmıştı. Bir takım konuşmalar yapıyor idi. Ve işte o konuşmalardan birkaç ayeti Allahu Teala bize ayet olarak gönderiyor. Çünkü o kadar önemli konuşmalar yaptı ki Firavun'a karşı çıktı bu adam. O da Müslümanlığı, o zamanki Müslümanlığı anlatmaya çalışıyor idi. Şimdi bakalım o tartışmada neler söyledi? Bu tartışmanın muhtevasını ben size açıklayacağım. Bugünümüze getireceğiz. Ve böylece bu ayetlerin 35-40 asır evvel konuşulan sözler değil, bunlar aynı zamanda günümüzün konuları olduğunu anlatmış olacağım. Böylece Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa zamanından Hazreti Muhammed'e kadar bir köprü kuruyor. Kur'an-ı Kerim bu köprüyü kuruyor ve İslam denen o inancı, o dini o köprünün üzerinden geçiriyor. Biz buna kültür aktarımı diyoruz. Eğitimin sosyal görevlerinden biri, bir neslin kültürünü gelecek nesle aktarma faaliyetidir eğitim diyoruz. İşte bu eğitimi Kur'an-ı Kerim 1400 yıl evvel tatbik etmiş. Yani bugün sosyologların yeni söylediği sözü Kur'an-ı Kerim 1400 yıl evvel yapmış. Dedi ki adam ve galellezî âmene, iman eden o adam dedi ya kavmi, ey kavmim, Firavun'un kavmine söylüyor. Hani öyle bir hitap yapıyor ki Firavun kadar otoritesi var bu adamın ama bu Müslüman olmuş, fark bu. Ey kavmim, ne demek Firavun'un yanında ey kavmim diye kimse sen hitap edeceksin yani, olacak iş mi? Ne kadar güçlü ki kalkıyor topluma ey kavmim diye hitap edebiliyor. İttebi'uni, bana tabi olun. Ehdiküm sebiler reşad, sizi kemale, doğruya götüreyim. Bana tabi olun ki ben sizi reşada, rüştüne ermiş insan deriz ya, olgunlaşmış insan demek, olgunluk yoluna, güzellik yoluna, doğruluk yoluna, aklın yoluna sizi ileteyim dedi. Şimdi buradaki kavram, izah etmemiz gereken konu ehdiküm sebiyle reşad. Burada götüreyim ile reşad yolu, reşad yolunu açıklamamız gerekiyor burada. Yani bunu güncelleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar reşad, reşade kelimesi aslında buluğ çağına ermek, kuvvetlenmek, gençlik çağını ifade eden bir kavram. Ama bu biyolojik yapı gereği, fakat bunun bir de psikolojik manası var, manevi manası var. İnsanın aklının, beyninin, gönlünün olgunlaşması manasına gelir. Yani bir taraftan insanın biyolojik bakımından büyümesini ifade ediyor. Bir taraftan da insanın psikolojik kabiliyetlerinin gelişmesi manasına geliyor. Şimdi buradaki hangi manaya geliyor? Burada tamamen manevi manaya geliyor. Ya sen 40 yaşında olan bir adama sen büyümedin diyemezsin ki biyolojik bakımından. Ben seni büyüteyim diyemezsin ki. O büyümüş zaten, 40 yaşına gelmiş kardeşim. Ha, buradaki büyümeyen beyin, büyümeyen gönül, ha orayı büyüteyim diyor adam. Demek ki raşat kavramı, olgunluk, kemal. Hani tasavvufta insanı kamil deriz ya, ha bu insanı kamil tabiri rüşt insanı demektir. Yalnız bu kavram, ilim, ilmi bilgi manasına da gelir, aklın olgunlaşması manasına da gelir. Doğru bilgi, hakikat bilgisi manasına da gelir. Nerede? Nasıl söylüyorsun manayı hoca efendi? Sen nereden çıkardın bu manayı? Beni sorgulayabilirsiniz. Sorguladığınız zaman da gideceğiz Cin suresinin 2. sayfasının 1. ayetine. Orada bu manada olduğunu göreceksiniz. Bak şimdi, Kur'an'ın o ayetini buraya getireceğiz. Diyor ki orada Allah-u Teala, وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْكَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدَ هَشْت. Burada yakaladık bu işi. Ne diyor Allah? Müslümanı tanımlıyor Allah. Bu ayette Cin suresinin 2. sayfasının 1. ayetinde Yüce Allah Müslümanı tanımlıyor. Kimdir Müslüman? Sorsak şimdi Allah'a. Ya Rabbi, bu Kur'an-ı Kerim'i gönderdin ama bir insan yetiştirmek istiyorsun ve bunun adına Müslüman diyorsun. Bir adamın Müslümanlığını nereden anlayacağız? Kur'an'da bunun belki 100 tane alameti var. Fakat buradaki ayette şunu söylüyor. Femen esleme, kim Müslüman olduysa, Müslüman olan adam teharrav, araştırır. Raşede, doğruyu, güzeli araştıran adamdır Müslüman. Durmadan araştırır. Teharrav kelimesinin tefaul babından gelir. Arapça bildiği için Ramazan anlıyor ne demek istediğimi. Arapça gramerde tefaul babını araştırdı mı derinlemesine bir işi yapmak manasına gelir. Derinlemesine durmadan araştıran adamdır Müslüman. Ama neyi? Güzeli, doğruyu, hakikati ve insanı olgunlaştıran ne varsa bunu araştıran adamdır Müslüman diyor Allah-u Teala Cin suresinde. Ha, bu işi görüyor musun şimdi? İşte Müslümanlığımızı koyalım ortaya şimdi. O ayete vuralım bakalım Müslümanlığımızı. Bayraktar oranın neresindedir? Bu İslam cemaati, Müslümanlar, o ayetin neresindeyiz biz şimdi? Ben bu kadar çalışıyorum, ben o ayete daha giremedim. O kapıdan içeri giremedim daha. Bu kadar çalışıyorum ha. Ben pazar günü demedim ben. Bugün bütün çalışıyorum ben. Ama hala o kapıdan giremedik içeri. Peki demek ki Müslüman dünyaya nasıl Müslümanlığını anlatacak? Bu dini dünyaya nasıl tebliğ edeceğiz bilgisiz? Bu beyin, olgunlaşmadan, bu gönül insanlığa sevgi eliyle bağlanmadan, açılmadan bu gönül nasıl Müslümanlığı anlatacağız bu cehaletle? Bana bunu anlatabilir misiniz? İşte burada Raşada kelimesi, sebiyle Raşada dediği olgunluk yoluna, doğrunun yoluna, güzelin yoluna, barışın yoluna, sevginin yoluna, insanlığa yarayan ne varsa o yola götüreyim sizi dedi adam. Bak, şimdi terledim ha. Yani, şimdi o ayete giremedim ya onun için kapısından içeri terledim şimdi. Kaldık kapıya şimdi. Bayraktar Hoca kaldı kapıda. Terletti beni şimdi bak. Çünkü bunun izdirabını ben çekiyorum. Siz rahat bizi dinliyorsunuz burada. Ama Bayraktar Hoca ne çektiğinin farkında değilsiniz. Şimdi demek ki o adam orada diyor ki, şimdi Firavun'un kavmine diyor ki, ya bana tabi olun, ben sizi olgunluğun, kemalin, doğrunun yoluna ileteyim. Ha, bu izahı yaptık şimdi. Bu reşada kelimesinin izahını yaptık. Bunu anladınız. Fakat ehdiküm kelimesine de bir dokunmamız gerekiyor. Ne demek ehdiküm? Götüreyim. Dikkat et, adam diyor ki bana tabi ol, ben seni doğrunun yoluna ileteyim. Bana ilet, bana gelin demiyor. Bak. Benim yoluma, benim felsefeme, benim düşünceme ileteyim demiyor. Buradan çıkartacağımız önemli nokta bu. Kanun bu. Yani bir din adamı, İslam'ı tebliğ eden bir adam, kendi felsefesini anlatmayacak halka. O doğrunun yoluna insanları götürecek. Doğru orada objektif duruyor. Objektif, tarafsız demek. Tarafsız doğru orada duruyor. O kimsenin nefsinden etkilenmiyor. O orada duruyor. İşte ona götürecek. Anladın mı Bayraktar Hoca niye Kur'an'la hep duruyor burada? Bunun yoluna ben sizi götürmem lazım. Benim yoluma değil. Bayraktar Hoca kendi felsefesini size din olarak kabul ettirirse ben şirk yaparım, mahşede de cehenneme giderim. Şimdi ben sizi bu Kur'an'a götürmeye çalışıyorum. Dava bu. Şimdi o zaman sadece ben değil, bak o adam bunu demiş burada. Demiş ki ben sizi doğrunun yoluna götüreyim. Yani benim yoluma değil diyor. Benim düşüncem önemli değil. Ben sizi oraya götürmek istiyorum. Aa, bu niye böyle çıktı? Şimdi soruyoruz buraya. Kur'an'a soruyoruz. Nedir o doğrunun yolu? Sormak mecburiyetindeyiz. Tanımını yaptık, anlattık, ayeti getirdik buraya, izah yaptık ama bitmedi. Bitmedi. O doğrunun yolu nedir diye o adama soruyoruz şimdi. Adam buradaymış gibi, kürsüdeymiş gibi, biz de ona soruyoruz. Allah anlatıyor bize ne olduğunu. Söylemiş adam. O zaman söylemiş onu. Alttaki ayet söylüyorum şimdi. Ya kavmi, ey kavmim, innema hâzihil hayâtü dünya metâ ve innel âhirete hiye dârul garâr dedi. Yani o rüşt yolunu, o olgunluk yolunu, o bilinç yolunu, o aklın yolunu anlatırken neyi düşünmeniz lazım? Hangi bilgiyle oraya ulaşacağını da söyledi şimdi bu ayette. Mana verelim. Ya kavmi, ey kavmim, innemâ hâdihil hayâtü dünya metâ. Bu dünya hayatı bir metâdır. Döneceğim bu metâ. Bu dünya hayatı bir metâdır. Ve innel âhirete, ahiret hayatı ise, hiye dârul karar, karar kılınacak yurt orasıdır. Dar ev demektir Arapça. Dar aynı zamanda yurt manasına da gelir. Memleket, vatan manasına da gelir. Ev manası. Aslında tabii Türkçe, Arapça bakımından ev manasına geliyor. Yani karar kılınacak yer, esas meskun olunacak, yerleşilmesi gereken yer, vatan, ahiret yurdudur. Bu dünya yurdu metadır. Bunu bir anlayın dedi. Bunu anlamazsanız olgunluğa gidemezsiniz. Reşat yoluna giremezsiniz. Şimdi diyor o adam. Konuşurken diyor. Şimdi dünya değerleriyle ahiretin değerlerinin mukayesesini yapıyor şimdi. Buna bizim eğitimimizin çok ihtiyacı var. Bizim gençliğimizin buna çok ihtiyacı var. Bizim insanımız buna çok ihtiyacı var ve dünya buna geliyor şimdi. Amerika buna geliyor. Amerika gitti döndü geriye geliyor şimdi bu dediğime. Ha. Bu dediğime geliyor şimdi. Evet. Evet. Bunu ben söylemedim. Bunu Allah söylüyordu. Ta o Hazreti Musa zamanında söylenmiş. Ama burada ne anlatıyor? Bugüne ben indirgiyorum şimdi size bunu. Arkadaşlar bir dünyevi değerler var. Bu dünyevi değerler insanın temel ihtiyaçlarını giderir. Basic needs dediğimiz, İngilizce bilen arkadaşlar için söylüyorum. Temel ihtiyaçlar. Bunun hakkında kitaplar yazılmıştır. Kitaplar dolusu İngilizce kitaplar yazılmış. Temel ihtiyaçlar. Ha bu dünya hayatı, bu dünyadaki ihtiyaçlarımızı giderir. Meta'nın manası bu. Meta manası bu. Ne ihtiyacın var? Barınma ihtiyacın var. Ne ihtiyacın var? Barınma ihtiyacı çok önemlidir. Barınma ihtiyacı çok önemli bir şeydir. Beslenme ihtiyacın var. Ne ihtiyacın var? Cinsel ilişkini tatmin etmeye ihtiyacın var. Yani aile hayatına ihtiyacın var. Yani ekonomik ihtiyaçlar, biyolojik ihtiyaçlar vardır. Sosyolojik ihtiyaçlar vardır. Bir arkadaşa ihtiyacın vardır. Bir devlet nizamına ihtiyacın vardır. Bir vatana ihtiyacın vardır. Bunlar basic needs dediğimiz olaylar. Yani temel ihtiyaçlar kavramına girer bu. Fakat bunlar insanları, bunlar insanı öteki dünyaya taşımaz. Allah-u Teala öteki dünyada sana sormaz. Bu dünyada hangi evde yattın, barındın? O barınma ihtiyacını villa ile mi geçirdin yoksa toprak evle mi? Bunu sormaz sana kardeşim. Allah-u Teala senin neyine bakar? Fedakarlık yaptın mı yapmadın mı? Bu evrensel bir değerdir. Kazandığın paradan fedakarlık yapıp da fakirin eline tuttuysan o zaman sen öteki dünya yurdunu hazırlıyorsun sen demektir. İman, sevgi, bilgi, fedakarlık, cömertlik yani. Malından fedakarlık yapmak, cömertlik. Anne baba rızası, komşu rızası, hanımın rızası, çocuğunun terbiyesi. Bütün bunlar ahiret yurdunu yapan değerlerdir. İşte buradaki bu değerleri mukayese ediyor. Ama tabii değerleri burada saymıyor. Aşağıda biraz söyleyecek. Bir sonraki ayette biraz anlatacak, bir şeyler söyleyecek. Ta oralara gidecek. Şimdi karşılara geçeceğiz, geçebilirsek zamana ezan okunuyor değil miyim bak? İpiği var ya. Şimdi demek ki o devirde konuşan adam, o imanlı zat, Allah rahmet eylesin, Allah öyle bir konuşuk yapmış ki bu adamın konuşuklarını ayete çevirmiş Allah yani. Öyle konuşmuş. Efendim, dünya hayatının geçiciliğini, meta olduğunu, bir faydalanma olduğunu, ama bu faydalanmanın geçici olduğunu, fakat ahiret hayatının baki olduğunu, o zaman diyor ki o kişi kavme, dünya hayatına o kadar tapmayın. Dünya hayatının menfaatlerini tanrı edinmeyin. Ahiret yurdunu arayın diyor. Bunu söylemeye getiriyor. Geçici değerler, biz bunlara felsefede, biz bunlara eğitimde, biz bunlara ahlakta şu tabiri kullanırız. İzafi değerler, değişken değerler, geçici değerler, bir de evrensel değerler deriz. Biz bunu anlatırken talebemize böyle anlatırız. Bir taraftan izafi değerlerle beraber yaşarız. Bir taraftan da evrensel değerleri beraber yaşarız. Evrensel değerlerle bütün insanlığa bağlıyız. Milli değerlerle de millete bağlıyız. Milli kültürümüze bağlıyız. Anlaşıldı mı şimdi? Bunu böyle anlatırken, şimdi dünya kelimesi kavramına biraz değineyim müsaade ederseniz. Deni kavramından geliyor. Deni aşağı demek, adi demek, adi, basit. Bu dünya hayatı basit diyor Allah-u Teala. Onun için ismi dünyadır. Dünya kelimesinin manasını veriyorum size. Deni aynı zamanda denaden gelir, yakın demek. Yakın menfaat. Yakına insanı doyuran, yakini duygularını, isteklerini, arzularını tatmine çalışandır. Ama geçici tatmin, geçici doyum verir bu dünya hayatı olduğu için denadan yakın manası vermiş ona. Nereden çıkardın bu manayı hoca efendi? Şimdi seni sorguluyoruz diyebilirsiniz. O ağızda soru sormak olmadığı için ben kendi kendimi sorgulayayım. Hemen kıyamet suresine gideceğiz. Kıyamet suresinde Allah bunu anlatıyor. Kella bel tuhibbunel acilete ve tederunel ahire. Ya Allah-u Teala diyor ki hayır, hayır, hayır. Hayır diyor. Doğrusu şudur. İnsanoğlu acili sevdi, acili tercih etti ama ahireti bıraktı diyor. Dünyanın bir adı da aceleymiş. Acil, acele. Acele olan şeye dünya diyor Allah. Geçici, basit, hemen oluveren, uzun vadeli bir proje olmayan şeye acil ediyor Allah-u Teala Kur'an'da. Niçin söylemiş onu orada? Niye yani? Bana ne anlamı var? Ne çıkartacağız bundan biz? Acil ve tederunel ahire, ahireti bırakar. Ha diyor ki bana Allah, Müslüman adam bir proje üretirken uzun vadeli proje üretir, basit düşünmez Müslüman adam. Mühendislik yaparken, bir şehir mühendisliği yaparken uzun vadeli projeler üretir. Anladınız mı? Bir eğitim programı yaparken yaz boz tahtası değil. O eğitim sistemini uzun vadeli yapar. Ahirete inanan adam budur. Ama dünya hayatına inanırsan diyor, dünyayı ahirete tercih edersen o zaman basit fikirler peşinde koşarsın, basit meseleler için kavga edersin. Nokta, nokta, bugün yaptığımız gibi değil mi? Çok basit meseleler üzerine kavga ettiğimiz için, münakaşa ettiğimiz için uzun hedefleri, uzun vadeli hedefleri kaybediyoruz. Bizim projemiz, hayatımızı projelendirmemiz ahirete göre olmuyor. Yani uzun vadeliye göre olmuyor. Çocuğunu yetiştirirken o çocuk 60 yaşında ne yaşayacak onu düşüneceksin. Ona göre onun manevi temellerini atacaksın. Direkleri ona göre harç koyacaksın. Ona göre demir koyacaksın. 10 kat binayı 10'luk demir üzerine koyamazsın. Gülerler sana. Böyle mühendislik olmaz, böyle müteahhitlik olmaz. Ha, en büyük müteahhitlik çocuk yetiştirmektir ha. En büyük mühendislik odur ha. Nerede söylüyor bunu Allah? Taha suresinde söylüyor. 3. sayfasının 1. ayetinde Hazreti Musa'ya diyor ki وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنِعَ عَلَى عَيْنِي. Hazreti Musa'ya dedi ki ey Musa, düşmanımın sarayında büyüttüm seni, hem benim düşmanım aduvulli ve aduvullek diyor. Bu okuduğum yerden biraz evveli, ayet uzun biraz da. Benim düşmanımı ve senin düşmanının sarayında seni büyüttüm ben. Ne ile büyüttüm seni biliyor musun? Öyle bir proje yaptım ki senin hayatında diyor Allah-u Teala, kendi tarafımdan sana bir sevgi attım gözümün önünde büyütülmen için. Bu gençliğe sevgiyi aşılayamayan bir eğitim sistemi, eğitim sistemi olamaz diyor Allah-u Teala. Sanat olamaz. Veli tusni'a, sanat, sanat. Eğitim sanattır. Anlıyor musunuz? Bak Kur'an'da neler var ha. Daha biz Kur'an'da daha girmedik kapısından içeri, daha 7 cüz. Allah-u Teala diyor ki benim sana verdiğim sevgi olmasaydı seni düşmanın kendi sarayına büyütür müydü? Bu ne demektir bu? Bu şu demektir. Sevgi olmadığı yerde eğitim olmaz. Toplumda sevgi duygusunu çıkarttığın zaman o toplumda eğitim olmaz. Bunu ben söylemiyorum. Ey Allah söylüyor. Ve de eğitim diyor velitusni'a ala ayni. Gözümün önünde büyütülmen için diyor. Allah Allah söylüyor bunu. Sanat kelimesini kullanıyor ve gözümün önünde diyor. Ne demek gözümün önünde? Gözümün önünde demek. Gözümün önünde demek, benim murakabemde demek. Anne babalar çocuklarını doğurup sokağa salmayacaklar diyor Allah-u Teala. Ben yaratıyorum sizi, sahip çıkıyorum size. Bak, maliki, malikiyim ben sizin. Sahibinizim ben diyor Allah. Bu o demektir. Gözünün önünde büyüyecek çocuk. Çocuktan haberin olacak nereye gidiyor. Baba mı gidiyor, ben nereye gidiyor. Ayet söylüyor da. Şimdi konumuz ne? Niye geldik oraya? Aslında benim o ayeti anlatmak kastım değil. O ayet dedi bak ki ben buradayım. Bak söylemezsen beni kafanı kırarım dedi bak. Ben de kafamın kırılmaması için söylemek mecburiyeti kaldım onu. Davamız şu. Bir proje, bir eğitim projesi yaparken o projenin, o eğitimin kalıcı olması için ve o eğitim, o projenin uzun vadeli ve ahirete uzanabilmesi için sevgi motifini orada koymak gerekiyor. Gönül olmayan bir yerde eğitim olmaz. Bunu dedik yani şimdi burada anlatıyoruz. Ha dünya kelimesi deni, denaden, yakın. Şimdi bakınız arkadaşlar. Şimdi bak, Nahl suresi, İbrahim suresi, şimdi geldiler hatırıma. Orada iki tane ayette Allahu Teala diyor ki, Müslümanla kafiri farkını söyleyeyim size. Hemen İbrahim suresinin 4. ayeti olabilir veya 3. veya 6. Orada bir ayet var araya yerde gözümün önüne şimdi. O ayet değil. Onun üstü veya altıdır bu. Ne diyor biliyor musun? ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يَا وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Bak kaç tane söyledim size. Şu anda İbrahim suresini okudum tahmin ediyorum. Bir de Nahl suresinde var. Kafir adam dünya ile ahireti tercih söz konusu olduğu zaman diyor Allah-u Teala dünyayı alır, ahireti bırakır. İşte böyle bir adamlara ben hidayete götürmem diyor Allah. Demek ki Müslüman neyi tercih ediyorsun? Bu dünyadaki ihtiyaçlarını tatmin için mi uğraşıyorsun? Yoksa ahiretteki ihtiyaçlarını tatmini için mi uğraşıyorsun? Neye uğraşıyorsun? Ona göre amellerini düzenleyeceksin. O projeye göre düzenleyeceksin. İşte ahiret hayatının yurdunun projesini Kur'an söylüyor. O amelleri Kur'an söylüyor. Ben buna niye anlatıyorum? İşte o adamın söylediği söz kardeşim. Yarım saattir uğraşıyoruz kaldık oraya. Çünkü büyük bir söz. Bu söz Kur'an'da en az 100 tane ayeti içine alıyor. Yani 100 tane ayeti getirsek oraya bunu zor izah ederiz. Şimdi demek ki dünya hayatı ne olduğunu, ahiret hayatının ne olduğunu bilincinde olmayan bir Müslüman seçeneklerini doğru kullanamaz. Basit meselelerden dolayı kavga eder. Bu dünyevi meselelerden dolayı kavga ederiz. Halbuki dava, bu iki tercihi kullanmak mecburiyetindeyiz. Biraz evvel söyledim. Bu tercihlerin en büyüğü ne biliyor musunuz? İnsan ahirette neyinden sorulacak biliyor musunuz? Aklından. Aklını nerede kullanacak Allah? En büyük değer Hazreti Ali diyor akıldır. Ondan sonra hikmet, bilgidir. Ondan sonra iffettir, namustur. Namus neyi ifade eder? Anlatmıştım size hatırlar mısınız? Bir memleketin gümrükleri var demişim size. Gümrüklerini iyi kollayamayan bir millet o kapılardan içeri eroinde girer, kaçakta girer. Ha insanın ağzı, cinsel organları gümrüktür bu beden denen ülkenin. Onları iyi polisle koruyacaksın ha. Korumazsan o namus denen şey ortadan kalkar. O derdi ortadan kalkar. Gümrükler var demiş. Hatırlıyor musunuz onu? İpi oldu söyleyeli bunu ya. Bir iki sene oldu. Ha o gümrükler iyi kullanacak. Bu gümrükten ne çıkıyor? Ne ihraç ediyorsun? Yalan mı? Gıybet mi? Dedikodu mu? Ne? Ne ihraç ediyorsun? Gümrükten ihraç ediyorsun da. Ha? İşte şimdi burada insanoğlunun ahiretle ilgili değerler ruhunu tatmin eder. Dünyevi değerler bedenimizi tatmin eder. Bedeni değerler üzerine koştuğumuz kadar ahiret üzerine koşmuyoruz diyor adam. Ama dikkat et diyor. Dikkat et. baki kalan yurda dikkat et dedi. Ve de ekledi şimdi. Devam ediyor alttaki ayette. Bilekman su yok mu ya? Sayın müezzin kardeşim, hoca efendi, bana bir bardak su getirir misin? Vakit geldi mi? Eyvah, vakit geldi. Men amile seyyi'eten fela yücza illa misliha dedi. Ve men amile salihan min zekerin ev uta ve huve mu'minun fe ulaike yedhulunel cennete yurzakune fiha bi gayri hesab dedi. Adam diyor şimdi, konuşuyor onlara. Mana şu. Men amile seyyi'eten, kim bir kötülük işlerse, fela yücza illa misliha. Bu dünyada kim bir kötü amel işlerse, o amelin denk cezası ile cezalandırılacaktır diyor şimdi. Ve men amile salihan, kim iyi bir amel işlerse, iyi bir davranışta bulunursa, insanlara faydalı bir eylem üretirse, min zekerin ev unsa, kadın ve erkek, erkek ve kadından iyi amel yapan insanlar, ve huve mu'minun, ve o iman etmişse o adam, fe ulaike yedhulunel cennete, onlar cennete girecekler, yurzakune fiha bi gayri hisab, orada sonsuz nimetlerle rızıklandırılacaklardı diyor Allah-u Teala. Şey, o kişi söyledi ve Allah da bize burada söylüyor bunu. Şimdi bu ayetten çıkartacağımız iki tane temel prensip var. Kanun. Bu iki kanunun biri şu. Allah-u Teala burada kadınla erkeği ayrı ayrı sayıyor. Bu bir devrimdir. Diyor ki Allah, kadın da kendisi amel yapabilir, bağımsız amel yapabilir. Erkek de ayrı amel yapabilir. Böylece bu devrim, kadının yapacağı ameller erkeğine bağlıdır esprisini kaldırdı. Bu bir devrimdir. Neydi o? Eskiden kocası müsaade etmeden kadı amel yapamazdı kadın. Hala öyledir bizde. Hala o zihniyet devam ediyor. Bırakın. Allah-u Teala 1400 sene evvel bu devrimi yapmış. Batı zihniyetinde insanlar daha orta çağa yaşarken Kur'an bunu haykırıyordu. Kadın amelini bağımsız yapar. Zekatını verir. Haccına gider. Anlaşıldı mı? İbadet yaparken kocama soracağım diye bir olay yok. Bu devrimi yaptı bu ayet. Bu değil sadece, var çok da. İşte buraya geldi bu. Yani koca karısının herhangi bir ameline ambargo koyamaz. Koyma hakkına sahip değil, çünkü Rabbine ibadet ediyor. Sen bunu yapamazsın diyemez. Bu hakka sahip değilsin. İnsandır o, bağımsız ibadetini yapar. İki. Buradan çıkartacağımız ikinci kanun şu. Bunu defalarca söyler Allah. Her yerde bakarsın çıkar karşına Kur'an'da. Bu kanun dediğim olay, çok ayet var. Çünkü burada hatalar yapıyor. Allah senden razı olsun. Su gibi aziz olasın. O şu. Ve burada hukukta da bir devrim yapıyor. Hukukta bir devrim yapıyor. Modern hukuku getiriyor bu ayet. Hem de Allah'a karşı işlediğimiz günahlara karşı cezanın ne olup ne olmayacağına da ışık tutuyor. O da şu. İşlenen suç ne kadar zararlıysa, ne kadar kötüyse, o suça denk bir ceza vermek mecburiyetindesiniz. Ben böyle yapıyorum diyor Allah-u Teala. Ben Allah iken uyguladığım metot bu. Benim sünnetim bu. Nedir o? Suç ne kadarsa zararı topluma, insanlığa veya insanın kendisine zararı ne kadarsa o kadar ona denk bir ceza vereceksiniz diyor. Bu hukukta korkunç bir devrimdir arkadaşlar. Bir söylesin bana, hukuk tarihçileri varsa burada avukatlar, lütfen söylesinler bana, 1400 sene evvel böyle bir şey var mıydı? Modern hukuk buna daha yeni geldi. Hukukun en zor tarafı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Modern hukukun, az çok biraz da okuyorum ben yani. Okumasam olmaz tabii, ayıp olur şimdi. Bayraktar Hoca, yani hukukta okuyorum yani. Yoksa bunları ben nasıl anlatırım? Yani bunları anlamam ben. En zor iş hukukta nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hukukun bugün zorlandığı konu, hangi suça ne kadar ceza verelimdir. Çünkü suçu tutamıyorsunuz ki elinle. Gramını, metresini ölçemiyorsunuz ki. O kadar metre suç verelim ona, ceza verelim ona. Manevi olduğu için bunları denkleştirmek, suç ile cezayı denkleştirmek çok zor bir iş. İşte bunun Freiburg'da, Almanya'nın Freiburg'da dünyanın en yüksek ceza enstitüsü var. İşte bu araştırmaları yapıyor o. Bak nerede olduğunu bile biliyorum. Dünyanın en büyük enstitüsü. Ama o kadar zorlanıyor ki bu işte. Demek ki ne oluyor burada? Allah-u Teala şu prensibi koyuyor. Suça denk ceza. Ama bir ama daha koyuyor, diyor ki ya sevap işlemişse, ya güzel yapmışsa, ya iyi amel yapmışsa sonsuz sevap verebilirsiniz. Sonsuz ödül verebilirsiniz diyor Allah-u Teala. O prensibi koyuyor. Demek ki şunu getiriyor arkadaşlar. Şunu getiriyor dünya insanlığına. Bu ayeti kerimeyi uygulayan insanlar, milletlere Allah dünya liderliğini veriyor. Ameller boşa kalmamalı. Yapılan iyi ameller mutlaka ödüllendirilmeli ki o adam daha iyisini yapsın, daha iyiye gitsin. Eğer bir memleketin iş yapan adamları, bir davranış üreten, yeni bir şey yapan, yeni bir davranış ortaya koyan adamlar ödüllendirilmiyorsa o memleket dünya liderliğine oynayamaz. Çünkü Allah'ın yarattığı beyinleri ihmal ediyorsun demektir. Yapılan amelleri görmemezlikten geliyorsun demektir. Yapılan amel yerde kalmamalı. Mutlaka değerlendirilmeli, ben öyle yapıyorum diyor. Hem de sonsuz veriyorum. Sonsuz. Benim karşıma bir kadın veya bir erkek iyi bir amelle gelirse ona cennetimi veriyorum ve o da sonsuz nimetlerimi ona sunuyorum. Şimdi bu ayeti kerimeyi dünya uygulayacaksın. Böyle hikaye olarak gelmedi buraya bu. Anlaşıldı mı şimdi, Allah neyi takip ederek dünya liderliğini veriyor, hangi millete verdiğini anladınız mı şimdi? Ölçü neyi kullandığını anladınız mı? Beyinleri değerlendiremeyen milletler medeni olamazlar. Dedik ve bu akşamki vaazımızı burada bitirdik.